Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 27 maja, minęła 14. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis trójki. Rodzice więzionego przez reżim Romana Pratasiewicza apelują o pomoc w uwolnieniu syna. Polska wspiera dążenia euroatlantyckie Gruzji, zapewnił w Tbilisi prezydent Andrzej Duda. Jest nowy trop w sprawie słynnej bursztynowej komnaty. Rodzice Romana Pratasiewicza, więzionego przez reżim Aleksandra Łukaszenki, proszą społeczność międzynarodową o reakcję i wyciągnięcie ich syna z więzienia, bo boją się o jego życie. Na spotkaniu z dziennikarzami w Domu Białoruskim w Warszawie mówili o tym, że są przekonani, że ich syn jest katowany przez służby. Matka mężczyzny, Natalia Pratasiewicz, mówiła, że na nagraniu opublikowanym przez propagandowe białoruskie media widać na ciele syna ślady tortur. Cała rodzina, my rodzice, zauważyliśmy na jego twarzy ślady przemocy. Widać, że to przykryty podkładem kosmetycznym złamany nos. Nie jestem chirurgiem, ale widzę, że na twarzy są przykryte kosmetykami siniaki, a na szyi ślady duszenia. To widać i myślę, że wy też zwróciliście na to uwagę. W niedzielę samolot linii Ryanair lecący z Aten do Wilna został zmuszony do lądowania w Mińsku. Służby po wejściu na pokład natychmiast aresztowały opozycjonistę i jego partnerkę. Komentując to wydarzenie, Aleksander Łukaszenka stwierdził, że na pokładzie był terrorysta, który planował krwawą rebelię, a on jako prezydent działał, by chronić swoich obywateli. Dziś ostatni dzień na zgłaszanie kandydatów na nowego rzecznika praw obywatelskich. Kandydatką Prawa i Sprawiedliwości jest senator niezależna Lidia Staroń. Tę informację potwierdził szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Pani senator była pytana przez dziennikarzy, czy do swojej kandydatury będzie przekonywać opozycję. Oczywiście będę rozmawiała znowu ze wszystkimi, także i z opozycją, z koalicją, to zależy, bo tutaj czy Senat, czy Sejm, ale oczywiście będę rozmawiała ze wszystkimi. Zgodnie z konstytucją Rzecznika Praw Obywatelskich powołuje Sejm za zgodą Senatu. Wybór jest konieczny, bo we wrześniu upłynęła kadencja dotychczasowego rzecznika Adama Bodnara. Jak dotąd parlament już czterokrotnie bezskutecznie próbował wybrać nowego rzecznika. Polska wspiera dążenia euroatlantyckie Gruzji, powiedział w drugim dniu wizyty w tym kraju prezydent Andrzej Duda. Jednocześnie wyraził nadzieję, że w niedługim czasie zostaną wskazane konkretne daty, które przybliżą akcesję Gruzji do NATO i Unii Europejskiej. Mówię to jako przedstawiciel kraju, który ubiegał się kiedyś o członkostwo zarówno w Sojuszu Północnoatlantyckim, jak i w Unii Europejskiej. Myśmy te procesy przechodzili. Nie były one łatwe, ale śmiało można powiedzieć, że było warto. I zachęcam dzisiaj zarówno władze Gruzji, jak i społeczeństwo gruzińskie do tego, żeby działać w tym kierunku. A mogę zapewnić, że Polska wspiera dążenia euroatlantyckie państwa gruzińskiego. Prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili podziękowała za solidarność, którą polska strona okazuje Gruzji. Jak powiedziała, Gruzini są dumni, że mają w Polakach tak duże wsparcie. Liczba ofiar śmiertelnych strzelaniny w San Jose w Kalifornii wzrosła do 9. W szpitalu zmarła kolejna osoba, łącznie ze sprawcą, który popełnił samobójstwo. Zginęło 10 osób. Do zdarzenia doszło na terenie przedsiębiorstwa transportu publicznego należącego do sieci kolejki miejskiej. Sprawca strzelaniny to były pracownik tej firmy. Od początku tego roku w Stanach Zjednoczonych doszło do 15 strzelanin. Zginęło w nich 86 osób. Prezydent Joe Biden ponownie wezwał kongres do natychmiastowych działań w celu zakończenia, jak napisał, epidemii przemocy z użyciem broni w Ameryce. Na tropie bursztynowej komnaty są poszukiwacze w Mamerkach na Mazurach. W kompleksie bunkrów odkryto tajemnicze podziemne przejścia. Jak dotychczas to największe odkrycie na tym terenie. Na razie nie wiadomo, co dokładnie tam jest, bo jak mówi Bartłomiej Plebańczyk z Muzeum w Mamerkach, by wejść do podziemi potrzebna jest zgoda na dalsze poszukiwania. Udało nam się zlokalizować podziemne kanały techniczne, które jakby nas trochę zaskoczyły swoją długością i rozmiarami, bo udało nam się odkryć 5 wejść w głąb ziemi. Przez tyle lat w Mamerkach nie udało nam się jakby nic dużego rozmiaru znaleźć, więc jesteśmy bardzo podekscytowani i staramy się teraz o zgodę konserwatora zabytków, żeby rozpocząć poszukiwania w tych kanałach. Bunkry w Mamerkach zajmują 200 hektarów i były wykorzystywane przez Niemców w czasie II wojny światowej. Jedna z hipotez mówi, że gdzieś tam pod ziemią może być ukryta słynna bursztynowa komnata. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś najcieplej w Rzeszowie 21 stopni, w Opolu 18, w Warszawie 17, w Suwałkach i Zielonej Górze 16, najchłodniej w Koszalinie 14. Pochmurno i deszczowo w prawie całym kraju, bez deszczu jedynie na południowym wschodzie i na Mazowszu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mamo, zrobiłam ci zakupy. Tu jest jedzenie, tu woda, a do niej litor Sal Senior, żebyś nawadniała organizm. Córeczko, ale przecież nie ma upałów. Mamo, seniorzy powinni dbać o nawodnienie przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior dzięki zawartym składnikom nawadnia organizm. Dodatkowo głuk wspiera pracę serca i krążenie, a potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowid. Lidlowe, lowe. Tanio, bo w lidlowych cenach. Poczek bez kości 9,99 za kilogram. Nałęczowianka 1,5 litra 31% taniej. Złoty 15 za butelkę przy zakupie z grzewki. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Już nie daję rady z kręgosłupem. Bierzesz coś na ból? Tak, ale pomaga na krótko. Lepiej zastosuj wyrób medyczny Opokan Med. To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 14. Jak słyszeliśmy w serwisie informacyjnym, bursztynowa komnata rozpala wyobraźnię nie tylko poszukiwaczy skarbów, a u nas muzyczne skarby i dowód na to, że o mamach pamiętamy nie tylko od święta. Każdego dnia, także dziś. Służymy pomocą i życzeniami, i muzyką. Właśnie w najbliższej godzinie przed 15 jeszcze zastanowimy się, czy my, Polacy, pomoc mamy zapisaną w genach. I to też naukowe, ale nie do końca ogólnopolskie badania. Mam nadzieję, że zostaną Państwo z nami, posłuchają tegoż właśnie. A muzyka, no nie zabraknie muzyki takiej, że przed chwilą na przykład asfalt sam się zwija pod oponami. A właśnie, powiemy też o asfalcie drogowym, właśnie ze zużytych opon. Podobno to jest najlepsza metoda na ich przetworzenie, na recykling. Takie tematy też lubimy w audycji. Trójka do trzeciej. No i muzyka, oczywiście. Tak jest, tak jak teraz. Raz, dwa, trzy, gramy. We're gonna hang 'em high. We're gonna shoot straight up in. nie asfalt się zwija, tylko kilometry uciekają pod autem. A no właśnie, oby przyjemnej podróży życzymy, tak jak pan Łukasz dał znak, sygnał. Bardzo dobrze, 13 minut po 14. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłoną stałość kar, program trzeci. Chłodny przełamał się świt, stałam by z trudem się wzbić nad ten pejzaż tak blady i senny. snu. Swą twarz odsłania leniwym gestem, z dachu wstrunęły gołębie. Czy wciąż jeszcze pamiętasz mnie? Kiedyś mnie uczyłeś, jak silną być i nie żałować niczego, co już stało się. Lecz wiedz, że nie jest łatwo mi, gdy dziś powtarzam twoje słowa. Czy wciąż pamiętasz jeszcze mnie? Coś we mnie pękło na pół, przeszyło dreszczem, gdy gdzieś ostatnio na twoje natknęłam się zdjęcie. Jeszcze pamiętasz mnie? Kiedyś mnie uczyłeś, jak silną być, nie żałować niczego, co już stało się. Niczego, co już stało się. Lecz wiedz, że nie jest łatwo mi, dziś powtarzam twoje. Dni rozlały rzeką wyzbranych wspomnień. Italiano i Edyta Bartosiewicz w programie trzecim Polskiego Radia. 22 minuty po godzinie 14 w audycji Trójka do trzeciej. Zanim po pracy wsiądą państwo do samochodu i ruszą na zakupy, o drogach właśnie, bo i tu innowacji nie brakuje. A może to coś dla tych, którzy w pracy za kółkiem właśnie. Nawierzchnia z dróg ze zużytych opon. Od jakiegoś czasu korzysta się z takiej technologii, ale w Polsce dość rzadko. Chce to zmienić branża oponiarska, która zamierza apelować do ministra infrastruktury oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o szersze wykorzystanie starych zużytych opon, bo to poprawia bezpieczeństwo na drogach, ale też wpływa na środowisko. Do swojej męskiej jaskini zabrał nasz reporter Kuba Witkowski. Muszę się do czegoś państwu przyznać. Jedna. Jeśli zajrzeć do mojego garażu, to okaże się, że zalega tam niestety sterta zużytych opon. Trzecia. Ot, nie było czasu, żeby udać się do punktu utylizacji. Okazuje się jednak, że te opony nie musiałyby trafiać do spalenia. Dziś można je wykorzystać na przykład do budowy dróg. Takie opony są przekazywane do firm recyklingowych. Mówi Piotr Sarnecki, szef Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego. Tam opona jest rozdrabniana na taki drobny puder gumowy i przekazywane następnie do wykonawców drogi, którzy w zależności od tego, jaką technologię chcą użyć, czy to jest technologia mieszania asfaltu z gumą na sucho, czy na mokro, i wykonują tą warstwę wierzchnią, tak jak w przypadku drogi asfaltowej. Nawierzchnia z domieszką gumy ze starych opon ma ciekawe właściwości. Między innymi poprawia przyczepność i wpływa na skrócenie drogi hamowania. Ale to nie wszystko. W zależności od poziomu, czyli procenta tego dodatku asfaltowego, to jest między 2, a w Stanach nawet uzyskano 9 decybeli obniżenia hałasu. No 9 decybeli to już jest obniżenie, to jest absolutny kosmos. Średnio to jest około 4-5 decybeli mniej. A że w pobliżu takich tras jest głośno, wiedzą m.in. mieszkańcy Zielonej Góry, a właściwie jednego z osiedli przy ekspresówce S3, którzy od lat domagają się budowy ekranów akustycznych. Informowało o tym niedawno Radio Zachód. Zaraz mogę panu zademonstrować, otworzyć okno. Telewizji nie słychać. Szczelnie jesteśmy zamknięci, no bo inaczej się nie da, po prostu. Oni już czekają na nowe ekrany, które pojawią się za kilkanaście miesięcy, ale nawierzchnia z domieszką ze starych opon mogłaby dać dodatkowy efekt. To są przetestowane drogi, przetestowana technologia, na przykład element części wschodniej obwodnicy Krakowa są wykonane w tej technologii. Kolejne kraje rzeczywiście uruchamiają takie programy budowy dróg ze zużytych opon. Dlaczego nie korzysta się z tego rozwiązania powszechnie, skoro, jak deklaruje branża oponiarska, można by z użytymi oponami wyłożyć nawet 1000 kilometrów dróg rocznie? My stawiamy przede wszystkim na jakość i właściwości użytkowe. Mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. I nam zależy na tym, żeby droga była bezpieczna, żeby jak najdłużej służyła kierowcom. I z punktu widzenia kierowcy tak naprawdę nie ma znaczenia, czy on jedzie po betonie, czy po asfalcie. Kierowca chciałby mieć drogę z punktu A do punktu B, bezpieczną, szeroką, odśnieżoną zimą itd., itd. Więc my uznaliśmy, że nie ma takiej potrzeby, abyśmy z poziomu Generalnej Dyrekcji sterowali rynkiem, że blokujemy, ograniczamy rynek betonowy i wspieramy wyłącznie rynek asfaltowy albo odwrotnie. To rynek ma zdecydować, to rynek ma dzięki temu, że będzie wybór, ma jakby rozwijać na przykład innowacje, bo może się okazać, że wprowadzając pewną innowację możemy utrzymać albo nawet polepszyć właściwości użytkowe, ale obniżyć koszty, przez to będziemy bardziej konkurencyjni i tak dalej, i tak dalej. Drogi z domieszką zużytych opon powstają i będą powstawać w Polsce, ale nie wszędzie. Jak to działa, można się przekonać nie tylko na trasie wokół Krakowa, ale też między innymi na obwodnicy Nidzicy czy drodze z Sulechowa do Nowej Soli. Także jeden z odcinków ekspresówki S19, czyli Via Carpati, ma być wykonany w tej technologii. Stare albo zniszczone opony, które parę sezonów mają już za sobą, możemy zostawić u wulkanizatora albo oddać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. No jak wiemy, życie opon nie kończy się jednak w przoku. Materiały, z których są zrobione, nadają się do powtórnego przetworzenia i zrobienia z nich właśnie nawierzchni drogowych. A tak swoją drogą, przy robieniu materiałów pracy można też zrobić porządki w garażu. Co niniejszym uczynił Kuba Witkowski. Pachnące wrzosem, ale też noce nieprzespane wcale.

whatever you want. You're so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Ale fajnie, ładnie grać. Bardzo dziękujemy. Takie informacje i w mailach, i w skrzynce SMS-owej. Gdyby państwo mieli ochotę, nie tylko w sprawach muzycznych, polecamy się trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl i SMS-owo 71335. Coś dziś, nic o sztucznej inteligencji. Ostatnio sporo o tym mówiliśmy, ale bardzo dziękujemy, panie Rafale. Okazuje się, to tylko tak tytułem wstępu i uzupełnienia zarazem, że 36% Polaków byłoby mniej chętnych do rekrutacji prowadzonej przez sztuczną inteligencję właśnie. Tylko co trzecia osoba pozytywnie ocenia powierzenie algorytmom ostatecznej decyzji o zatrudnieniu właśnie. Ostatnio mówiliśmy także przy tej właśnie sztucznej inteligencji również o dziełach, czy malarskich, czy artystycznych, innych również muzycznych. No i jak się okazuje, jeszcze chyba niespecjalnie jesteśmy przekonani. W sprawach motoryzacyjnych także od pana Maćka sygnał. No właśnie, jeżeli chodzi o te drogi i bezpieczeństwo, kiedy to te autonomiczne auta zawładną, a wtedy to czy drogi w ogóle będą potrzebne i czy takie również, o jakich mówiliśmy przed chwilą, zrobione z zużytych czy starych opon. Bardzo dziękuję państwu za te sygnały. Ciąg dalszy, bo to nie koniec jeszcze. Jedne badania, myślę, które w pewien sposób pokazują, jacy jesteśmy. Może nie wszyscy, może w większości, ale może jacy powinniśmy być. Troszkę tajemniczo i zagadkowo. Za chwilkę wszystko się wyjaśni. To trójka za 25 minut 15. Trójka. Program trzeci. Trójka za 17 minut 15. Obok nas. Mówi się, że Polacy sprawdzają się w chwilach próby. Czy pomoc mają zapisaną w genach? To postanowiła zweryfikować Fundacja DKMS, przeprowadzając ogólnopolskie badanie. Celem było sprawdzenie, jaka jest gotowość pomocy do wspierania innych. Wyniki napawają optymizmem i pokazują, że jesteśmy altruistami. O szczegółach Elżbieta Korczyńska. Fundacja DKMS nieprzypadkowo przeprowadziła badanie dotyczące gotowości Polaków do pomagania, mówi Anna Dorsz z Fundacji DKMS. Jest to odniesienie się do naszego podstawowego hasła pomożesz, bo możesz, masz to w genach. Z naszych obserwacji wiemy, że jest wokół nas mnóstwo fantastycznych ludzi, naszych potencjalnych i rzeczywistych dawców szpiku oraz wolontariuszy, którzy codziennie angażują się w różnego rodzaju formy pomocowe. Postanowiliśmy sprawdzić, w jaki sposób nasze obserwacje mają się do ogółu społeczeństwa. Firma badawcza Biostat przeprowadziła badanie ankietowe metodą CAVI, czyli ankieta telefoniczna, na reprezentatywnej ze względu na płeć i wiek grupie 1000 osób. Były to osoby w wieku od 18 do 55 roku życia, reprezentowały każde województwo. Aż 84% badanych odpowiedziało, że chętnie pomaga innym. Jaka forma udzielania pomocy jest najczęściej wybierana przez Polaków? 34% ankietowanych wskazało, że najchętniej pomaga poprzez inne niż pieniężna materialne formy pomocy. Na przykład zbiórki żywności, szycie maseczek czy wsparcie przedsiębiorców w czasie lockdownu. Tę formę najczęściej wskazywały osoby w wieku 35-44 lata. 31% badanych najczęściej wybiera pieniężną formę pomocy. Ta odpowiedź przeważała w grupie wiekowej 25-34 lata. Najmłodsi respondenci w wieku od 18 do 24 roku życia najchętniej angażują się w czynne formy pomocy. Jaką prawdę o chęci pomagania innym pokazał czas pandemii? Trudny czas pandemii spowodował, że jesteśmy bardziej otwarci na potrzeby innych i chętnie wyciągamy do nich pomocną dłoń. Myślę, że każdy z nas mógł to zaobserwować w codziennym życiu, a badanie, jakie przeprowadziliśmy jako Fundacja DKMS, tylko to potwierdza. Polacy tłumnie ruszyli do szycia maseczek, wspierali gastronomię, pomagali sobie w robieniu zakupów, działali wszędzie tam, gdzie było to potrzebne. Jedną z takich grup, która powstała w czasie pandemii, jest pies w koronie, mówi pani Jolanta, administratorka grupy. Akcja szybko przerosła się w akcję ogólnopolską, z czego 80% to są już wolontariusze, którzy są gotowi pomóc. Codziennie pojawiają się nowe prośby, codziennie ta pomoc tak naprawdę się odnajduje. Najważniejsze jest to, że ludzie zaczęli się ze sobą komunikować, rozmawiać, zaczęli dostrzegać to, że jednak ta druga osoba jest potrzebna. Wiem, że wiele osób się ze sobą zakolegowało, być może kiedyś się da przyjaźń. Spotkają się w podziękowaniu na grillu, na jakiejś pysznej herbacie bądź kawie i gdzieś te więzi zostaną. Jak ta chęć Polaków do niesienia pomocy innym wygląda z perspektywy działania Fundacji DKMS? Na co dzień działamy w Fundacji z fantastycznymi wolontariuszami oraz dawcami potencjalnymi i dawcami rzeczywistymi. Są to osoby, które każdego dnia pomagają nam na różne sposoby, na różnych płaszczyznach. Na przykład poprzez przeprowadzenie wirtualnych akcji rejestracji, poprzez upublicznianie postów edukacyjnych, prowadzenie małych rejestracji w gronie najbliższych znajomych lub działania klubu dawcy. Ty też zostań dawcą. Wejdź na dkms.pl i zamów pakiet. Pomożesz, bo możesz. Masz to w genach. Od początku działania naszej fundacji zarejestrowanych jest już 1 777 922 osoby, a aż 9056 osób spośród nich zostało dawcą rzeczywistym, czyli uratowało czyjeś życie. Napawające optymizmem przyznają Państwo i ciekawe wnioski płyną z wyników, które poznaliśmy. Myślę, że warto też samemu zastanowić się, jaka jest nasza gotowość do pomocy i wspierania innych. Badaniu Fundacji DKMS na temat pomagania przyjrzała się Elżbieta Korczyńska. No i chyba możemy, więc serdecznie sobie gratulujmy. To trójka za 9 minut 15 i już po... Tyle było niepotrzebnych nerwów. Uczniowie już są po egzaminie ósmoklasisty. Przedwczoraj pisali język polski, wczoraj matematyka, dziś język obcy. Wszystko w reżimie sanitarnym. W całym kraju egzamin ósmoklasisty zdawało ponad 360 tysięcy uczniów. I wszyscy zdali. No tak, łatwo było, więc już na spokojnie. Samego końca Faith No More. To tak na pocieszenie dla tych, którzy być może muszą opuścić wymarzony zakład pracy i idą na zasłużony odpoczynek. Byle do jutra właśnie, ale jeszcze nim pożegnamy się, kącik poezji własnej słuchacza Janka Wierszoklety. Tak jest, rymowanka. W czwartek ze słońcem tańczą zające, warzywa oczyszczą glebę. 15 pędzi jak nie wiem. Audycję przygotowała Magdalena Dercze, zrealizowała Katarzyna First-Wojtkowska, a w imieniu naszej drużyny za uwagę dziękuję Piotr Łodaj. Za 5 minut o 15 serwis, potem popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Dziękujemy za spotkanie i do usłyszenia. Sleep.